اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हाणे फरमाए थो त ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल अरसम कुल हाज़ी सबीली अदू इलाह. हीअ असांजो रस्तो आहे, तरीक़ो आहे, हीअ असांजो दीन आहे. मोहम्मद मुस्तफ़ा सल अरसम जो दीन अलाह ताला जी शरीयत हाज़ी सबीली अदू इलाह. असीं सॼूं था अलाह ॾांहुं अला बसीरतिन, पंहिंजे बसारत मुताबिक़, पंहिंजे इनसाइट, पंहिंजे फ़हम ऐं पंहिंजे फ़िक़ मुताबिक़ तफ़क़ीर. अलाह ताला जंहिं ते राम करे थो पंहिंजो, त पोइ फ़िक़ ॾिए थो हुनखे पंहिंजे दीन जी. त इहो असां पंहिंजी बसीरत मुताबिक़, या अर्ज़ु करे चुका हुआसीं की अना उहा मनी तबानी आऊं, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐं जेके मुंहिंजे पोयां हलनि था, मुंहिंजी पोइवारी कनि था, पोइ लॻिया आहिनि मुंहिंजा, यानी असाब सगोरा ऐं पंहिंजो ताबईन तबा ताबईन इलाहियोमुद्दीन इनशा अलाह आमीन. पंहिंजो जेके सदा ऐं सवा आहिनि, जेके उहे बतियूं सुबतियूं ख़बरूं पर वठा ॻोल्हियुनि दीन मज़ा आहिनि पासे हुन पासे, पोइ हाणे उहो पाण ॼाणनि, रब पाक ॼाणे हुननि जो हिसाबु. बहरहाल जेके नमूनो सही जेको फ़िक़ ते आहिनि, अलाह ताला जे दीन ते आहिनि, क़ुर जे दीन ते आहिनि, जेके हदीस शरीफ़ खे मञनि था, जेके असांजे फ़क़ीहनि खे, इमामनि खे मञनि था, सम्झो पोइ इहे जनरेशन पंहिंजे टई पंहिंजो जेके रसूल साहिबु सम्झ फ़रमायो त मूंखां पोइ ऐं वरी उन खां पोइ वरी उन खां पोइ उन खां पोइ ऐं पर अहिड़े नमूने सां पोइ इलाहियोमुद्दीन असां चऊं था ताब ताबईन तबा ताब साब सगुरा ख़ुदि ऐं ताबईन ऐं पोइ उहो जनरेशन ॿियो थी वियो ऐं तबा ताबईन उहो टियों जनरेशन थी वियो. उन खां पोइ इलाहियोमुद्दीन क़यामत ताईं कोन को ग्रुप अहिड़ो हूंदो जो अलाह ताला जे दीन ते क़ाइमु हूंदो, उन ते जेको बि हले थो. हाणे इहा ॻाल्हि करे चुकासीं हिन मंझि सुभान अलाह वमा अन मिन अल मुशरिकीन. अलाह ताला जो पाकाई बयानु था करियूं. आऊं रसूल साहब चओ, अलाह ताला चए थो रसूल साहब खे त तूं चओ त आऊं मुशरिकनि मञा कोन आहियां. ऐं हज़रत इब्राहिम अल खे बि ईअं फ़रमायो वियो, तूं चओ त आऊं मुशरिकनि मां कोन आहियां. ऐं क़ुर शरीफ़ शाहिदी ॾिए थो त हज़रत इब्राहिम अलाम चए थो त हू मुशरकनि मज़ा कोन हो। हाणे शिरक जी ॻाल्हि पहिरीं कईसूं त ख़फ़ी ऐं जली शिरक वग़ैरह वग़ैरह, हाणे इहा ॻाल्हि हिते मतिलबु त कंहिं बि नमूने सां शिरक में शामिलु न आहियां। हुन खां पोइ फरमाई त मां अरसलना मिन क़ब्लिक इला रिजालन, असां तोखां अॻिमी मोहम्मद सलाहु अॻिमी जेके पैगम्बर मोकिलिया हज़रत इब्राहिम आदम अलाम खां वठी हज़रत नूह अलाम ॿिया बि जेके विच में आया, हज़रत इब्राहिम अलाम मूसा अलाम ॿिया जेके बि ईसा अलाम मोहम्मद मूसा सलाहु आख़िरी हिन विच में जेके बि पैगम्बर असां मोकिलिया उहे रिजाल हुआ, इंसान हुआ, माण्हू हुआ, ॿिनि टंगुनि ते हलण वारा हुआ, रजल हुआ। रिजालन नूही इलाहिम, असां हुननि खे वही कयोसीं मेन अहलिल ख़ुरा हुयो शहरनि जा हुआ, मतिलबु त करियत जा हुया ख़ुरा हुनजो प्लूरल थियो। अच्छा अफ़लम यसीरू फिल आयदे, पोइ ॾिसो कोन त ॾिसनि नथा। अफ़लम यसीरू फिल आयदे फ़यन ज़ूरू, त ॾिसनि त कई फ़क़ान आक़िबतुलज़ीन मिन क़ब्लिहिम, हिन खां अॻु में कहिड़ी आक़िबत थी, कहिड़ी पुॼाणी थी, यानी कहिड़ी तरह सां हलाक थिया थियूं उहे क़ौमूं जन अलाह ताला जे दीन खे कूड़ो कयो ऐं उन ते न हलिया, त उन्हनि जो असां कहिड़ो हशर कयोसीं, अहिड़ो कहिड़ो सम्झो तबाही हलाकत कईसीं उन्हनि जी। कैफ कान आक़िबतुलज़ीन मिन क़ब्लिहिम, हिन ई क़ब्लिहिम माना हिन कुरेशनि खां, इहे जेके मके जा आहिनि काफ़र हींअर, पर असांजे ज़माने में वरी असांजा जेके काफ़र आहिनि ख़ुदि मुस्लमाननि में या जेके ग़ैर मुस्लमान आहिनि जेके इस्लाम जी सख़्तु मुखालफ़त करे रहिया आहिनि हिन वक़्तु बि, ऐं सॼी जंग जो सिचुएशन रहियो पियो आहे, रुगो सौ पुराणा साल जेको 100 साल जेको आहे उन ते रखो नज़र, त 1914 खां वठी जेका जंग हली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उनमें मुस्लमाननि खे हलाकु कयो, मुस्लमाननि खे हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ु इस्तेमालु कयो वियो, सिकंद वर्ल्ड वॉर थी, वरी फलाणा फलाणी फलाणा फलाणा फलाणा, हाणे अचो अॼु ॾींहं ताईं मुस्लमान जे ख़िलाफ़ु हिकिड़ो यूरोप वारा हिकिड़ो वॾो हिकिड़ो छा चइबो आहे ठाहे वेठा आहिनि, ऐं मार मार मार मार मार मार हणी धाणा कढी छॾिया मुस्लमाननि जा बि। पोइ मुस्लमाननि जा लक्षण बि वरी अहिड़ा आहिनि, पोइ अलाह ताला पंहिंजो रहम करे पंहिंजी उमत मोहम्मद वसलम ते बराड़ा असीं कहिड़ो तानो ॾियूं उन्हनि जे लाइ। पोइ फ़क़े फ़क़ान आक़िबत लज़ीन मिन क़ब्लिहिम वलदारुल आख़िरत ख़ैर, आख़िरत जो घर जेको आहे सो सुठो आहे, बहितरु आहे सभिनी खां। लिलज़ी नताओ, उन्हनि जे लाइ जेके तकवा परहेज़गारी कनि था। वफ़ला तकलून, जेकॾहिं अक़ुलु हुजे तव्हांखे, सम्झ हुजे, सम्झो सम्झ, जेकॾहिं तव्हीं सम्झो त अफ़ला तकलून, पोइ छो नथा सम्झो। अफ़ला तकलून एक्चुअली माना थी त पोइ छा पोइ नथा सम्झो या छो नथा सम्झो। हता इज़ताई असर रसुल, इसताईं जो मायूस थिया, इज़ताई असर रसुल, रसुल रसूल मायूस थिया भले माण्हुनि खां या अलाह खां त मायूस कोन था थियनि रसूल, रसूल रसूल मायूस थिया माण्हुनि जी मदद खां या कफ़ारनि खां। उहा ज़नू ऐं सम्झऊं या रसूलनि सम्झो या माण्हुनि सम्झो, हाणे इन ते मतिलबु पोइ मुफ़सर जेके आहिनि से थोरो अॻिते पोइ हिते ॻाल्हि खे कनि था। उहो ज़नू अनहम क़द ख़ुशबू, त हुननि सां कूल ॻाल्हायो वियो, यानी माण्हू जेके सम्झनि था त असांखे जेको न बीहनि ॿुधाई आहे का ॻाल्हि सां अलाए सची आहे अलाए कूड़ी आहे, पर पोइ इन यूसुफ़ अलाम जी इहा सूरत न थी आहे। उनखां पोइ अलहमदिल्ला इस्लाम कामयाबु थियो आहे, सॼे पकड़ियो आहे न रुगो सॼे अरब में पर पोइ इराक में, श्याम में, किनान में, मिस्र में, उनखां पोइ असां वटि सिंध में, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सॼा मुल्क दुनिया जा अलाह ताला सभु जेके आहिनि से इस्लाम ते आहिनि। हींअर घणेई क़ौमूं ॿियूं जेके आहिनि से इहो अर्ज़ु कयोसीं कज़बू जौहम नसुर, उनखां पोइ असांजी नुसरत आई। फ़नुजी मन शौ, पोइ जिनखे असीं चाहियूं था तिन खे निजात ॾियूं था। वला युरद बासना अनिल क़ौमिल मुजमिन, असांजी कावड़, असांजी बस, असांजी जेको अज़ाब आहे सो क़ौम मुजरमनि क़ौम तां लहे नथो, यानी असांजी कावड़ जेका लहे कोन थी। उहे चवंदा आहिनि वीचारा जंहिं मूंखे हमरा चयो चवंदो ॾींहुं हीअ जेको हीणो आहे ग़रीब आहे उन तां मूंखे कावड़ लहे ई नथी, ऐं उहो जेको ॾाॾो आहे उन ते मूंखे कावड़ चढ़े ई कोन थी। पर हाणे इहा ॻाल्हि ईअं भोगजी आहे पंहिंजे माण्हुनि जी, पर अलाह ताला चए थो हू जेके मुजरिम आहिनि तन तां मुंहिंजी कावड़ लहे ई नथी, इहो साॻियो एक्सप्रेशन अहिड़े क़िस्म जो अलाह ताला चयो त छा चइबो आहे नुजीअ मन शाह जिन खे आउं चाहियां तिन खे निजात ॾियां थो हिन अदाब खां, ऐं असां नुसरत जॾहिं असांजी अचे थी भला रद असांजी रद नथी थिए, यानी मोटे नथी हटे नथी मोटण जे माना में, भला युरद बास न असांजी कावड़ कंहिं ते अनिल क़ौमिल मुजरिमीन, मुजरिम क़ौम जेका आहे यानी ज़ालिम क़ौम, हठीली वॾाई तकबुर करण वारी, ज़ुल्म करण वारी मुजरिम क़ौम जेका आहे। हाणे हींअर ॾिसो कहिड़ा मुजरिम आहिनि पाण वटि मुस्लमान वीचारा मुजरिम अला छा छा कहिड़ियूं ॻाल्हियूं मुसीबतूं था कनि। ॾिसो जॾहिं पैसो ॾोकड़ अचे थो अलाह जो शुक्र कोन था कनि, खाइनि था पीअनि था, यूरोप वारा नमूना अख़्तियार कनि था, उघाड़ा थियनि था, वञनि था पंहिंजो फलाण ही हू हू ॻाल्हियूं कनि था, पोइ हुननि ते बदिलाउ अचे थो। पर हीअ जेकी यूरोप ऐं अमेरिका हींअर जेको सॼो मुजरिम क़ौम आहे सभई धरती ते हेॾो फसाद पखिड़ियो अथऊं, उहो सॼो जेको तव्हां पढ़ंदव जेकॾहिं चङी तरह सां ॾिसो त इहे हिकिड़ियूं पंहिंजे बैंकिंग आहिनि इंस्टिट्यूशन्स जंहिंजे बचाव जे लाइ हीअ सभई वार्स जेके आहिनि, हीअ जेके जंगियूं जेके आहिनि से विड़ियूं पियूं वञनि रुगो उन्हनि जे उन्हनि खे पैसे गॾु करे करण जे लाइ। त इहे मुजरिम क़ौमूं आहिनि असांजी, अलाह ताला फरमायो असांजी कावड़ जेका आहे असां हिन सां असांजो अज़ाब जेको आहे हिन सां लहे ई कोन, लहे मोटे ई नथो। हाणे इहा ॻाल्हि कयूं था, हिन खां पोइ हिन लफ़्ज़ ॾिसूं था पंहिंजो रसुल वज़नू अनहम क़द कुज़िबू जाहुम नसरुना। हाणे इन जे लाइ सूरत अल बकरा में अलाह ताला 214 आयत आहे, उनखे त थोरो ॾिसूं त माना हिनजी लॻे थी। हीअ सूरत यूसुफ अॻु जी आहे ऐं सूरत बकर जेका असां वरी मदीने जी आहे उहा पोइ जी आहे, तमामु केतिरनि सालनि खां पोइ जी आहे। हिन करे उनजो ॾिसूं त हिक ॿिए सां तालुक़ु कहिड़ो आहे। हाणे सूरत बकर बकर जे 214 आयत ई आहे, हुन में अलाह ताला फरमाए थो त अम हसिब तुम, छा ताईं सम्झो था, यानी उन वक़्तु अञा जंगियूं मुस्लमाननि खे हाणे इजाज़त मिली हुई त जंग करणु पंहिंजे काफ़रनि जे ख़िलाफ़ु, या जेके उन्हनि खे अज़ाब ॾियनि था, तकलीफ़ ॾियनि था उन्हनि जे ख़िलाफ़ु। हाणे हिते सूरत हज खां, सूरत मोहम्मद मुसवा सलाहु खां पंहिंजो इजाज़त मिली वई, सूरत बकर में बि इजाज़त इहे ॻाल्हियूं अची वियूं त हाणे जंग तव्हां करे सघो था। अम हसिब तुम अन तदखुल जन्नत, ताईं सम्झो था त जन्नत में दाख़िल थी वेंदव, लम्मा यातिकुम मसलीन खलाओ मिन कबलकुम, ऐं तव्हां ते उहे ॾुखियायूं उहे तकलीफ़ूं न आहियूं जेके तव्हां खां अॻु में क़ौमनि ते आयूं हुयूं। मसल कबलकुम मसत हुमुल बसाओ वदर्राओ, उन्हनि खे जेको आहे सो बस यानी जंग जूं हालतूं या मुसीबतूं थियूं, दर दर पहुतो उन्हनि खे टच कयो, व ज़िलज़िलू ऐं हू ज़ल ॾिनी लुॾी विया हलिया पंहिंजे हुन जे हालतुनि जे करे, मुसीबतुनि जे करे, ॾुखनि जे करे, तकलीफ़ुनि जे करे, ज़िलज़िलू ज़लज़िलो ॼण जीअं ज़लज़िले में ॾकंदियूं आहिनि बिल्डिंगूं माण्हू, तीअं माण्हू ॾकी विया हलिया पंहिंजे ख़राबु हालति जे करे। हता जेसि ताईं जो यकूल रसूल, जंहिंजो रसूल चवणु लॻो, तव्हांजो चवणु लॻो रसूल, वलज़ीन आमनू, हुन सां गॾु जेके ईमान वारा हुआ उहे चवणु लॻा, वलज़ीन आमनू माहू, जेके हुन सां गॾु हुआ ईमान वारा उहे चवणु लॻा, मता नसरुल्लाह, किथे आहे अलाह जी नुसरत मदद, किथे आहे अलाह जी नुसरत मदद, मता नसरुल्लाह, अला इन नसरुल्लाह क़रीब, बेशक अलाह ताला जी नुसरत क़रीब आहे, बेशक अलाह ताला जी नुसरत वेझी आहे, मदद वेझी आहे। इज़ा जा नसरुल्लाह वल फ़तह वरईतन नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाह अफ़वाजा, हाणे उहो आख़िरी सूरतनि मञा आहे, इज़ा जा नसरुल्लाह वल फ़तह, ऐं आख़िरी सूरत जेका आहे सभु माइदा खे चवंदा आख़िरी सूरत आहे बिल्कुलु, पर हीअ जेका इज़ा जा नसरुल्लाह आख़िरी हज विदा जेको आहे उन खां पोइ जेको आहे हीअ सूरत लथी आहे, इज़ा जा नसरुल्लाह वल फ़तह, नसरुल्लाह जॾहिं अची वई मदद, हाणे उते अची वई ॼण सॼो कमु पूरो थी वियो रसूल सलाह सम। हाणे टिनि महीननि खां पोइ हज जो महीनो आहे, उनखां पोइ मुहरम जो महीनो, उनखां पोइ सफ़र जो महीनो, रबी अल अवल जे महीने में हज़ूर सलाहु सम ॼण वफ़ात फ़रमाईंदा। हे टे महीना विच में ॼण ईंदा, बसि 12 तारीख़ वफ़ात कंदा, हीअ हज जे ॾींहुं जेको सो ज़िलहज जो, पोइ महरम, पोइ सफ़र, पंहिंजो रबी अल अवल टे महीना पूरा बाक़ी आहिनि हुन में इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह इहा जॾहिं पढ़ियाऊं त वक़्तु माण्हू ॿिया जेके आहिनि से ख़ुशि थिया त इहा सूरत लथी आहे नसरत जी ॻाल्हि आई आहे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अलाह ताला अन्हु रोअणु लॻो त छा ॻाल्हि आहे चयो हिन मज़ा ॼण महसूसु थी वियो हलियो त हाणे वक़्तु अची वियो रसूल पाक सलाहु वसलम जे वफ़ात मुबारक जो जा नसरुल्लाह वल फतह ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا يعني اخر سوت پر هتي جيڪو فرمايو ته جڏهن سڀي ماڻهو مايوس ٿيا ۽ پنهنجو ويندي يقول الرسول رسولن چيو ۽ جيڪي انهن سان گڏ هئا انهن ۾ چيو چون لگا ته پنهنجو متا نصر الله ڪٿي آهي الله جي مدد ته الا ان نصر الله قريب من الحالي بکر صورت جيڪا آهي سا پهرين صورت ۾ آهي جيڪا مديني ۾ لٿيون ان کان پوءِ جو غزوہ ۽ جنگون ۽ هي هوتيون بدر جي جنگ پوءِ وري احد جي جنگ پوءِ وري خندق جي جنگ پوءِ وري پنهنجو خيبر جي جنگ حديبيہ جو صلح وچ ۾ ان کان پوءِ جيڪو آهي سو دلا ٿي ويا پنهنجا جيڪا قريش هوا يا ٻيون قوم پوءِ مسلمان ٿيا حديبيہ मके फतह खां पोइ सभु माण्हू अचणु लॻा मुस्लमान थियणु लॻा पोइ मतिलबु त वरी पोइ ॿाहिरि इस्लाम वियो पर रसूल सलाम सम्झे वफ़ात मुबारक खां पोइ वरी पंहिंजो वरी मसाला थिया आहे जेके पंहिंजो कूड़ा हू जेके थिया आहिनि मुर्तद थिया इहे थिया उहे थिया कूड़ा पैगंबर ऐं मुर्तद ऐं ज़कात ॾियण खां इहे टई मसाला पैदा थिया पोइ हज़रत उमर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अलाह ताला अन्हु हुननि खे तमामु सुहिणे नमूने सां मोह ॾिनो हुनखां पोइ इस्लाम पखिड़ियो हज़रत उमर रज़ी अलाह ताला हज़रत उस्मान रज़ी अलाह ताला अन्हु हुन जे ज़माने में ऐं तमामु इस्लाम जेको आहे सॼी मतिलबु पहुची वियो हलियो सॼी इराक ईरान शाम किनान फ़लस्तीन मिस्र मिस्र जो हिसो हुनखां पोइ हेठि सूडान में अलाए कॾहिं वियो ख़बर न आहे पर पोइ पाण वटि सिंध में जेको पहुची वियो नवे वरहनि जे वक़्तु ताईं नवे नाइनटीथ हिजरी हुन में पहुची वियो सभु 712 में हुतां स्पेन में जेको आहे 712-11 होसि ताईं पहुची हलियो इस्लाम मोराको खां मथे चढ़ी त 90 सालनि जे अंदरि सॼी दुनिया मतिलबु त अधु दुनिया हुन जेका मालूम हुई हुन में इस्लाम पखिड़िजी हलियो हुतां खुरासान वग़ैरह हज़रत उमिरि जे ज़माने में थी विया ईरान खुरासान सभई मकरान ताईं हज़रत उमिरि जूं क़ौमूं आहियूं पंहिंजो आहियूं फ़ौजूं पोइ हज़रत उमिरि पंहिंजे मकरान खां वापसि आंदियूं पोइ वरी इहो मोहम्मद बिन क़ासिम सख़फ़ी रहमतुल्लाह हिन इन ज़माने में नवे हिजरी में इस्लाम पखिड़ियो त हाणे इहा ॻाल्हि अहिड़े नमूने सां थी मता नसरुल्लाह अला इन नसरुल्लाह क़रीबु मिन मोहसिनी क़रीबु क़रीब आयो पढ़ियोसीं हता जसर रसुल وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء جنك اسان چاهيو تا ان کي نجات ديو تا ولا يرد بعثنا عن القوم المجرمين هاي آتي وئي 110 آيت هاڻي 111 آخري آيت آهي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب इन्हनि जे क़िसे में इन्हनि जे माना हज़रत यूसुफ अलाम जे ऐं उनजे भाइरुनि जे क़िसे में ऐं हज़रत याक़ूब अलाम जे क़िसे में टई धुरियूं या पोइ ॿिया जेके माण्हू विच में क़ैदी की हज़रत सुलैखा की जेके बादशाह को मिस्र जो इहो सभई इन सभिनी माण्हुनि जे क़िसे में लक़द कान फी क़सस हिम इबरतुल उल अलबाब दिलि वारनि जे लाइ पंहिंजो होश अक़ुलु वारनि जे लाइ पंहिंजो इबरत आहे इबरत लऊल अलबाब हाणे पढ़ियो शुरू में सूरत जे अलाह ताला फ़रमायो लक़द कानफ़ी कस लक़द कानफ़ी यूसुफ़ व इख़वती आयातुलसाइलीन हुते फ़रमाए त यूसुफ़ ऐं हुनजे भाइरुनि जे क़िसे में आयतूं आहिनि पुछण वारनि जे लाइ पुछण जिन पुछो पुछरायो यहूदियुनि त कीअं थियो हज़रत यूसुफ़ सां कीअं पहुतो ऐं याक़ूब अलाम जो औलाद कीअं पहुची वियो आहे मिस्र में कीअं वरी वापसि आया इहो असांखे ॿुधायो वग़ैरह या ॿिया माण्हू जेके जन पुछियो त सुहिणो क़िसो असांखे हुजे फलाणो हुजे इहे घणियूं ॻाल्हियूं त उन्हनि पुछण वारनि जे लाइ आयतूं हाणे हिते वरी फरमाई आहे आख़िर में उहो शुरू में 37 नंबर आयत हुई लक़द कानफ़ी कससिम लक़द कानफ़ी यूसुफ़ इख़वती आयात लिसाइलीन सतों नंबर हुई। हाणे हिते वरी 111 आयत मंझि फरमाए लकद कान फी कससे हिम हिननि जे क़िसे में इबरत उल अलबा अकुल वाल जे लाइ इबरत आहे, इबरत आहे, आयत आहे फातबरू या उल अबसार इबरत हासिलु कयो अखियुनि वारा, अखियुनि जी बि ॻाल्हि कईसूं, अखियूं पटे हलो इहा बि ॻाल्हि कईसूं वग़ैरह या हिन खां अॻु में। हाणे फरमाए थो इबरतुल उल अलबाब माकान हदीस ऐं युफ़्तरा, हीअ हदीस ठहियल न घड़ियल न आहे, युफ़्तरा इफ़्तरा कयल न आहे, युफ़्तरा हाणे वलाकिन तस्दीक लदी बैन यदै, पर हीअ जेको उतां खां अॻु में आयो आहे उनजो यानी तौरात इंजील अॻु में जेके किताब आया आहिनि उन्हनि खे जी तस्दीक करे थो हीउ, पर हाणे युफ़्तरा खे ॾिसूं था त छा आहे। हाणे हीउ जेको फे रा ऐं या फ रा इन मज़ा जेके आहिनि से मस्तर थियनि था क़ुर शरीफ़ मंझि उणिवीह लफ़्ज़नि जा मॉर्फोलॉजिकल सम्झो त वेरिएशन्स आहिनि जेके याफ़्तरून मुफ़्तरा इफ़्तरा फलान फलान अहिड़े क़िस्म जा जेके लफ़्ज़ आहिनि से इस्तेमालु थियनि था ऐं उहे उणिवीह क़िस्म जा मॉर्फोलॉजी जी तसरीफ़ी सूरतूं आहिनि ग्रामर चयो ठहियल हिकु ॿियो ठहण थियूं जेके उणिवीह आहिनि ऐं उहे टेवीहनि सूरतुनि में आहिनि ऐं तक़रीबनि त 60 दफ़ा जेके आहिनि इस्तेमालु थियूं आहिनि क़ुर शरीफ़ में। पर हाणे छा आहे, केरु थो घड़े ऐं केरु थो पंहिंजो छा करे, इफ़्तरा माना घड़ण जे माना में, ठाहिण जे माना में, यानी कूड़ करण जे माना में। त हाणे जेके काफ़िर आहिनि उहे चवनि था त हीअ जेको मोहम्मद सलाहु वसलम आहे ऐं हीउ पंहिंजो दीन आंदो अथसि, हीउ फलाणो क़ुर थो चवे त हीउ आंदो आहे, इहो हुन घड़ियो आहे, ठाहियो आहे। इहो एतिराज़ ॼण बार बार कनि था उहो। पोइ उन जे मां जवाब में अलाह ताला फरमाए केतिरनि आहे सूरतुनि में त अम यकूलू नफ़्तरा, छा ई चवनि था त हीउ हिन घड़ियो आहे, कुल फ़ातू अशर सुवरनि वग़ैरह या एतिरो सुर मिसली या फलाण फलाण, पोइ जेको हुनखे चओ त अहिड़ी घड़े ॾेखारियो भला अहिड़ो हिकिड़ो त इन माना में हू एक्यूज़ था कनि पंहिंजो काफ़र रसूल सलाहु खे इफ़्तरा घड़ण जे मुतलिक़। पोइ अलाह ताला चए थो जेकॾहिं घड़ियो आहे असां त तव्हां घड़े ॾेखारियो भला अहिड़ी सूरत या अहिड़ी आयत या अहिड़ी क़िस्म जी। ऐं ॿियो अलाह ताला फ़रमाए थो पंहिंजो ॿियो जेको नमूनो क़ुर शरीफ़ मंझि त फ़मन अज़लम विमान इफ़्तरा अलाह हिकज़बा, अहिड़े क़िस्म जूं ॼण आयतूं इलाही आहिनि, चोॾहं क़िस्मनि जो इस्तेमालु अहिड़ा थियल आहिनि। त केरु आहे उनखां वधीक ज़ालिम जेको अलाह ताला ते को कूड़ घड़े, यानी आऊं नबी आहियां अलाह ताला जो, ऐं कूड़ जेकॾहिं घड़ियां अलाह ताला ते, मूंखे मोकिलियो आहे, हालांकि मूंखे अलाह ताला न मोकिलियो हुजे त पोइ त मूंखां वधीक ज़ालिम केरु थींदो। या तव्हां जॾहिं आऊं तव्हां वटि सचो दीन अचे थो ऐं उनखे तव्हीं कूड़ करियो था त पोइ तव्हांखां वधीक ज़ालिम केरु थींदो। इन सेंसनि में ॿिन्ही में ॼण अलाह ताला चए थो त रसूल सलाहु खे त हुननि खे ईअं चओ त पंहिंजो तव्हांखां आऊं ज़ालिम थींदुसि जेकॾहिं कूड़ करे कयां अलाह ते, या तव्हीं ज़ालिम आहियो जेकॾहिं अलाह ताला जे कलाम खे कूड़ो था चओ। हिकिड़ो इहो ॿी माना चोथी माना जेका इन्हनि इस्तेमालनि में अचे थी इलाही सूरतुनि में आहे, टेवीहनि सूरतुनि में मूं अर्ज़ु कयो त इहे लफ़्ज़ अचनि था, उणिवीहनि क़िस्मनि जा लफ़्ज़ आहिनि जेके 60 दफ़ा इस्तेमालु थियल आहिनि। हिन में चोथों नमूनो जेको उहो तरीक़ो आहे ॻाल्हि जो इहो आहे त हीअ जेके तव्हीं पूॼा करियो था जिन ॻाल्हियुनि जी, जेके बुत ठाहिया अथव, जेके सितारा फलाणा इहे उहो जेको आहे तव्हां कूड़ ठाहियो आहे, इफ़्तरा आहे, उनखे तव्हीं पूॼो था, इफ़्तरा खे पूॼो था। अहिड़ी क़िस्म जूं माना हुजनि क़ुर शरीफ़ में आहिनि। पर इनशाला उहो जो त वॾी थींदी वई थी वेंदी डिस्कशन, हिन करे पोइ असां मुख़्तसिर रुगो इहो तव्हां मौजमल मुफ़ारिसल अल्फ़ाज़ुल क़ुरान इहे किताब मंझि इहो अचनि था, ऐं वरी इनशाला ठाहिनि सघंदी जदवल हुन में जे सूरतूं आयातूं जेके आहिनि से पेश कबियूं, हुनखे हुनजी स्टडी करण जा मालूम थींदो त भई कूड़ केरु थो ठाहे ऐं केरु कंहिंखे कूड़ो थो चवे, हर को हिकु ॿिए खे एक्यूज़ थो करे। हाणे उहो ॾिसो प्रैक्टिकल लाइफ में असीं जॾहिं हिकु ॿिए खे हू चवंदा तव्हीं कूड़ा आयो, असीं था चऊं तव्हीं कूड़ा आयो कूड़ा, हिकु ॿिए खे फ़ैसिलो केरु करे कूड़ो केरु आहे, कहिड़ो सचो केरु आहे। पोइ सचे ऐं कूड़े जो ड्यूटरनामे में अलाह ताला ॿुधायो पंहिंजे तौरात में मूसा अलाम खे या हुनजे पोयां क़ौमनि खे त जेकॾहिं को पैगंबर चए थो जेका ॻाल्हि त हीअं थींदी ऐं उहे थिए त पोइ उहो सच आहे उहो सचो आहे पर जेकॾहिं को चवे त हीअं थींदो पर हीअं थिए न ऐं उहो उनजो बतल थी वञे या छा थी वञे हलियो त उहो सम्झो त कूड़ो आहे हुयो किराए टेरे आहे ॿियो हज़रत ईसा अलाम चयो त माण्हू जो मेवो वण जो जेको मेवो आहे उन मज़ा हुन सुञाणबो त इहो मेवो मिठो आहे सुठो आहे घणो आहे किनो आहे ज़हर आहे छा आहे हुन मज़ा मेवे मज़ा फ्रूट फ्रूट फ्राम यू विल नो द ट्री बाए द फ्रूट त जेको फ्रूट आहे हिन मोहम्मद मुसा सलाह जे दीन जो हिन में जेके शरीयत आहे मोहम्मद मुसा सलाह जी हुनजी सुहिणाइप उनजी पंहिंजो अक़ुल में अचण जहिड़ियूं ॻाल्हियूं उन मज़ जेको आहे सुठो सुहिणो तरीक़ो इबादत जो हीअ ॿियनि कंहिं क़ौमनि में कोन्हे सम्झो ॿियनि दीननि में कोन्हे उहो बता सुबता हीअ उहो ख़्यालु जेके पोइ उन ॾिसो त फ्रूट कंहिंजो सुठो आहे ॿियो ॾिसो त सच कंहिंजी ॻाल्हि बीठी आहे हाणे इहा ॻाल्हि हिते कईसूं हिन करे फरमाए त मां कान हदीस ऐं इफ़्तरा हीअ इफ़्ताह कयल ठहियल कूड़ियल हदीस न आहे क़ुर शरीफ़ जेको आहे सचो आहे ऐं वलाकिन तस्दीक़ पर तव्हां वटि जेको अॻु में क़ुर आयो तौरात आयो इंजील आयो उनजी ही तस्दीक करे थो उन में जेका कहाणी आहे उनखे सही थो चए जेका सही ॻाल्हि आहे हुन में जेको कूड़ तव्हां विझी छॾियो आहे उनखे तसही थो करे जो हीउ मुहैमन आहे क़ुर शरीफ़ जेको आहे अलाह ताला फ़रमायो अॻिते सूरत आल इमरान में या निसा में किथे लफ़्ज़ इस्तेमालु थो करे त हीउ मुहैमन आहे यानी हीअ क्राइटेरिया जे तौर ते फुरक़ान जे तौर ते इस्तेमालु फुरक़ान फ़र्क़ु करण वारो यानी कूड़ ऐं सच में फ़र्क़ु थो करे हलाल ऐं हराम में फ़र्क़ु थो करे ऐं जेका कूड़ी ॻाल्हि विझी छॾी तव्हां त हीअ उनखे चयो त न हीअ कूड़ी विधी अथव हीअ जेका इन करे मुहैमन आहे हुनजे मथां त हीअ किताबु जेको आहे सही आहे मकान हदीस सही युफ़्तरा वलाकिन तस्दीक लदी बैन यदै त यदै माना तव्हांजा ॿ हथ हुनजे अॻियां माना तव्हां वटि अॻु में जेको किताबु आयल आहे जेको तव्हीं खणो था ॿिनि हथनि मंझि इहा माना बैन यदै जी माना थी उहा तफ़सील कुल शइ आहिनि ऐं हिन में हर शइ जो तफ़सील आहे हाणे इहो तफ़सील कुल शइ आहिनि सूरत में बनी साहिल में आहे सूरत काफ़ में आहे ॿियनि हंधनि ते त हर शइ जो हिन में तफ़सील आहे क़ुर शरीफ़ में पोइ हाणे खे यहूदी आहे वरी पंहिंजो छा चवंदा आहिनि भई भायां त को असीं विड कढूं का क़ुर वञा पोइ कंहिं पंहिंजे असांजे असाबनि वञा कंहिंखे या ॿिए किताबनि वञा को आहे मूंखे ख़बर यादि कोन्हे हाणे त केरु आहे त हुनखे इहा ॻाल्हि कई अॻे दफ़े त चई त भला त क़ुर तव्हांजो त हीअ थो करे चवे थो त हर शइ जो तफ़सील आहे चए हा हर शइ जो तफ़सील आहे चए भला पोइ हिन मुंहिंजे ॾाढ़ी जो तफ़सील आहे चए हा तुंहिंजे ॾाढ़ी जो तफ़सील आहे पंहिंजो तुंहिंजो ॾाढ़ी जो आहे त जेको ख़ुबुस आहे धरती हुन मज़ा रुगो कंडा पैदा थींदा ऐं जेका सुहिणी आहे तजुबा आहे हुन मज़ा सुठी ज़मीन मज़ा सुठो फ्रूट थींदो अनाज थींदो ऐं जेको धरती ख़बीस आहे हुन मञा जेको आहे सुरगो कंडा थींदा ऐं ॼारू थींदी ऐं हुन मञा को फ्रूट अनाज कोन थींदो पैदा इहो ॼण कुराशी में पोइ हुन जवाबु जेको मतिलबु इहो थियो हिकिड़ी भोग वारो जवाबु पर मतिलबु त इहो चई सघे थो हर शइ जो तफ़सील हर शइ जो माना इहो कोन त खंडु भुगड़नि जो बि ज़िक्रु हूंदो की पंहिंजो फलाणी शइ जो बि ज़िक्रु हूंदो मतिलबु जेके शरीयत में जेके क़ानून में जेके मज़हब में इस्तेमालु थी सघनि थियूं शयूं ॻाल्हियूं जेके मसाला पैदा थी सघनि था उन सभिनी जो जवाबु आहे ऐं ॿियनि इन्हनि माना में हाणे इहे कोन सॼी बि दुनिया जूं जेके लिस्टूं नालनि जूं लिखियूं पियूं आहिनि भई अकलनि में फलाणा माण्हू था रहनि तव्हांजो हिन किरकिल कोन्हे क़ुर में फलाणो रहे थो हीअ थो रहे हू थो रहे तफ़सील कुल शयुनि उहा होदम व रहमत क़ौमी ऐं हीअ हिदायत आहे ऐं रहमत आहे हीअ क़ुर शरीफ़ जेको आहे सो हिदायत आहे ऐं रहमत आहे सभु कंहिंजे लाइ न आहे सभु कंहिंजे लाइ न फिल क़ौमी योमिनून जेके ईमान वारी क़ौम आहे उन्हनि जे लाइ आहे सूरत बकर में बि शुरूअ में अलाह ताला फरमायो अलिफ़ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल्लिल मुत्तक़ीन ई मुत्तक़िन जे लाइ हिदायत आहे अॻिते वरी हुन में फ़रमाई त इहो दिलि बि कसीर ऐं यहदी बि कसीर आहे हुमाए दिलि इल फासिक़ीन लज़ीन फलां फलां फलां पोइ त मतिलबु त हीअ जेको आहे सो फासिक जेके आहिनि उन्हनि खे गुमराह थो करे उहे ईंदा कोन, जेके मुनाफ़िक़ आहिनि उहे ईमान कोन, काफ़र जेके आहिनि हुनखे ईमान उन खां फ़ाइदो कोन थींदो. अलाह ताला जो वनज़ल मिनल क़ुरान मां शिफ़ाऊं रहमतुल मोमिनीन, मोमिनीन जे लाइ रहमत आहे. भला यज़ीद ज़ालिमीन इलाह ख़सारा, ज़ालिमनि खे सवाइ ख़सारे जे ॿियो कुझु कोन वधाईंदो. पर ज़ालिम जेको हूंदो उहो वॾो रुॻो पियो विॾूं कढंदो क़ुरान मां, त हीअं आहे हीअं हीअं हीअं. पोइ हाणे हुनखे कंहिं जेके सम्झाइबो त उहो सम्झंदो कोन. पर असांजा मुस्लमान वीचारा हाणे असां ॾिठो जेके फितना कढनि था, फितने जूं ॻाल्हियूं जेके कढनि था, मथो असांजो ख़राबु कनि था, उहे जेके आहिनि अहिड़ी बसि पोइ विॾजी ॻाल्हि कढी बीह रहंदा. अचे क़ुर में हीअं, क़ुर में हूअं, क़ुर में हीअं. पोइ हाणे हुन माण्हुनि खे छा कबो. पोइ हाणे हिते भला कुल शयम हुदम व रहमत क़ौमी यौमिनोन, हीउ क़ुर जेको आहे सो हिदायत आहे ऐं रहमत आहे. ऐं पंहिंजो अहिड़े नमूने सां सूरत यूनिस जी बि जेका आयत आहे उहो शफ़ा वारी, पंहिंजो या युहन नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउ लिमा फ़ि सुदूर व हुदन व रहमतुन लिलमोमिनीन क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू व ख़ैरुन मिम्मा यजमऊन. हाणे मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जूं घणियूं आयतूं आहिनि क़ुर शरीफ़ में जंहिं महिल ख़बर पए त भई रहमत आहे, हिदायत आहे. ऐं पर उहो मोमिननि जे लाइ आहे, पंहिंजो काफ़रनि जे लाइ हिदायत कोन्हे. मतिलबु त हिदायतुनि जे लाइ अज़ल खां लिखिजी वियो आहे हलियो त हीअ कोन थींदा, त उहे कोन थींदा. अलाह मफ़िलना वर हमना वर ज़ुखना वा फज़ना वादना अला सरातल मुस्तक़ीम सरातल लज़ीन आराम तलम ग़ैर महदूब अलहमीन आमीन. अलहमदिल्ला सूरत यूसुफ़ अलाम अॼु पूरी कईसूं मुकमिल. अलाह मफ़िलना वर हमना वर ज़ुखना वा फज़ना वादना अला सरातल मुस्तक़ीम सरातल लज़ीन आराम तलम غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم.